الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا دورانی آئے، آزمائش امتحان ہے، اس کے بعد عظیم کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، بس پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا کامیاب، اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا ناکامیاب۔ اب ہر جو کام لیا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جو ہم آپ کو چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس حاصل کرنے کا طریقہ اس طرح سے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعلق کیا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو بندوبست کیے، اور دونوں بندوبستوں کو پاک شروع کرتے ہوئے بتا دیا گیا۔ ایک بندوبست جو تھا وہ تھا اپنے نمائندوں کا، اہل علم کہتے ہیں اس کو، علماء کہتے ہیں، وہ بندوبست تھا رجال اللہ کا، ایک بندوبست رجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بندوبست، ایک بندوبست کا بندہ اللہ پاک کی کتاب۔ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین میں رجال اللہ کے رستے کا بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ رستہ میں دکھا ان لوگوں کا جن پر ہوا تیرا انعام، انعام کن پر کرے ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک کے نام ہوا پہ ابھی عالم اسلام پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور صالحین پر ہوا، وہ رستہ ان لوگوں کا۔ لہٰذا رستے کے تعین میں سب سے اہم جو ہے وہ رجال اللہ ہے، ان کی نشاندہی پہلے کی ہے، کتاب اللہ سے پہلے کی ہے، پھر مقبول علیہم اور عبدالعالم کے بعد، الاسلامین کے بعد اس بات کا اقرار کرایا گیا کہ اے انسانوں، الاسلامین کا کیا معنی ہے؟ کچھ معنی نہیں، کسی کو نہیں آتا ہے، اللہ پاک نام انسانوں کے لیے کھولا ہی نہیں ہے، یہ اس بات کو بتانے کے لیے تھا کہ انسانی علم کی جہاں پر انتہا ہے وہی علم کی وہاں سے ابتدا ہے، اور انسان کچھ چیزوں کو تو اپنے انسانی علم سے حاصل کر سکتا ہے، اس سے آگے جو ہے وہی کے بغیر یہ نہیں کر سکتا، وہی کے بغیر کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، زیادہ وہی جو ہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں آ گئی، غالب کل کتاب اللہ کی شکل، تو ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ، ایک واسطہ رجال اللہ کا، ایک واسطہ کتاب اللہ۔ کتاب کے الفاظ ہیں، الفاظ کے معنی، اور معنی کے بعد وہ معنی جو ہے وہ انسان کے عقل، انسان کے قلب، انسان کے نفس، یہ تین ادارے انسان کے اندر، انسان کے اندر عقل کا ادارہ ہے، انسان کے اندر نفس کا ادارہ ہے، انسان کے اندر قلب کا ادارہ ہے، عقل ہے، قلب ہے، نفس، اور یہ الفاظ معنی جو ہیں وہ ان تین اداروں میں کچھ اثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ معنی جو ہیں وہ عقل میں ایک اثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ قلب میں ایک اثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نفس میں ایک اثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ جب شرح عربی کے صدر بنے تھے تو زمانے میں پروفیسر نکلسن کی ایک کتاب نصاب میں شامل تھی, اور عام طور پر جو ہے اسلامیات عربی کے شعبے والے یونیورسٹی وغیرہ میں پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن مسٹسزم. پروفیسر نکلسن جو ہے یہ تصوف پر حجت ہے, اتنا ماہر ہے تصوف کا تو تصوف پر یہ حجت ہے پروفیسر نکلسن. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کو نکالا, اس کی جگہ پر حضرت مولانا مشرا کشمیر نے رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ شامل کیا, اور ایک یا دو قصیدے اور ایک دو قصیدے حضرت مولانا یوسف النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شامل کیے, اور ہمارے کہتے تھے کہ یہ اس میں جو اتنی بولی ہوئی ہے یہ عربوں کے لیے ہے تو باغ و بہار کا ایک مجموعہ ہے. وہاں سے فرما تھا کہ سید سلمان عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرما تھا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ پروفیسر نکلسن سبا پر حجت ہے, تو نے فرمایا ہاں اس کا علم کفر کی حد تک بڑا ہوا ہے, اس کا علم کفر کی حد تک بڑا ہوا ہے, یعنی وہ علم جو ہے وہ کوئی عقلی نظری بحث و باسا کی چیز تو نہیں ہے کہ بحث و باسا کر کے اس کو بیان کر دیا جائے. وہ علم جو ہے وہ تو قلب میں ایک تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے اور عقل میں ایک تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے, قلب میں ایک تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے, نفس میں ایک تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ تاثیر جب پیدا ہوتی ہے تو پورا کالج اس کے تحت استعمال ہو کر اس سے اعمال وجود میں آتے ہیں, اور تربیت یافتہ آدمی کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ پھر رحمت ہوتے ہیں, اور اس کو ہر دیکھنے والا آدمی کہتا ہے یہ رحمت ہے, اس کے اعمال رحمت ہیں, وہ اس کو رائے عرض کو متاثر کرتے ہیں, اس کے اولاد کو متاثر کرتے ہیں. تو شخصیات کو پہلے بھیجا تو ولدی ارسل رسولہ بالہدا وہ دین الحق, پہلے ارسل رسول پہلے بات کی بھیجا گیا رسول بالہدا, اس کے پاس ایک جدوجہد اور محنت مشقت ہے, اس کے نتیجے میں قلب میں جو تاثیر آتی ہے اس کو ہدا کہا, وہ جب قلب میں آتی ہے تو اس کے بعد دین الحق کو سمجھنا انسان شروع کرتا ہے. لہذا اس کتاب کی تعلیمات سے پہلے شخصیات کا تذکرہ کیا گیا, اس لیے ہمارے پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر ہوئے تھے جو میں نفسیات نے شروع کیا تھا فلسفہ کے پی ایچ ڈی تھے, ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوئے کہ دو آدمی فلسفہ اور نفسیات کے متاثر ہوئے تھے, ایک یہ تھے متاثروں نے ایک پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے تھے, ان کا میں نام بھول گیا نام ان کا تھا, بڑے پاس تھے فلسفہ کے نفسیات کے تھے, اور وہ اپنی نفسیات کی وہ نفسیات کے بھی لوگ ان کے پاس آ کر ان سے پوچھتے رہتے تھے, مشورے سے کرتے رہتے تھے. تو پروفیسر مفتی صاحب کا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آدمی جو ہے قرآن کا انکار کر لے گا, آخر کا انکار کر لے گا, خدا کا انکار کر لے گا, لیکن جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزاری ہوئی ہے نا اس کا انکار نہیں کر سکتا, جو زندگی گزاری ہوئی. اس لیے سیرت جو ہے یہ ذاتِ ذوالجلال کے وجود پر یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتی, وہ زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ایک طرح طرح آدمی نہیں آیا, اور کیا ایسے حال میں نہیں آیا اس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی, بڑی حیثیت کو کہ اس کے دادا گھر کی وفات ہو گئی تھی, اور کچھ حیثیت ان کے چچا جن کی وفات ہو گئی تھی, کیا اتنے تنہا گلیوں میں چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے کہتے سنتے ایک بات کو نہیں کہہ رہے تھے, اور جن کو کوئی نہ سن رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا, اور آگے سے جواب پتھر کی شکل میں آتا تھا, آگے سے جواب یا برا بھلا کہنے کی شکل میں آتا تھا, آگے سے بے جواب جو ہے تو وہ مخالفت کا آتا تھا, تو یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی, کوئی سمجھ آ رہا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی کوئی بتایا جا سکتا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ مسلمان ہجرت کر گئے, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہیں انہوں نے کی تھی, مکہ مکرمہ میں تھے, ابو جہل نے ان کو ساتھ لیا, اور پھرے انہوں نے دیکھا محلے کے محلے ویران ہو گئے ہیں، گھر خالی ہیں، چھتیں گر رہی ہیں، دیواریں گر رہی اڑ رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، چھتیں اڑ رہی ہیں. تب اجال نے بات کو دیکھا کہا یہ ساری ویرانی پہلے بھتیجے کی وجہ سے آئی ہے، ساری ویرانی پہلے بھتیجے کی وجہ سے آئی. نعوذ باللہ من الشیطان. یعنی وہ سمجھدار دانشور آدمی جو اس ماحول کا اس کا نام اسلام کی مخالفت کے بعد ابو جہل ہوا، ورنہ اس کا نام عمر ابو الحکم دانائی اور حکمت اور دانشوری کا باپ اس کو کہتے. اور جو دو تین سردار دار نظموں میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے سارے لوگوں کے لیے ان میں سے ایک کیے ہوتا تو اس طرح ساری زندگی کی دانشوری کا نشوڑ نکالتے ہوئے ان کو بتایا کہ تیرے بھتیجی کی وجہ سے نعوذ باللہ ویرانی آئی ہوں. اور یہ سارے جوابوں میں بیٹھ جاتا دانش پر مشورہ کرنے کے لیے، کہتے آج اس نے کیا کہا، آج اس نے کیا کہا، آج اس نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا، صرف ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ کیا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہو جائے گا؟ جس طرح بڑے بوڑھے دانش پر بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں تب آیا تھا کہ سردار نے قدر نہیں کی دادی شیوی نہیں دا خبر ہے سردار نے شیوی کا تو بتا جیسے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہوتا ہے تو بتا. یہ کہتے ہیں مال کو خرچ کرو اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑو اس سے زندگی بنتی ہے. کیا ہم نے ظلم بال کو سیکھا ہے کہ مال کو جمع کرو، لوٹ کسوٹ کرو، ظلم و زیادتی کرو، یعنی جھوٹ پریت کرو اور مال عیشوں کے حالات تو مال سے بنتے ہیں. وہی کہتے ہیں مال سے نہیں بنتے، حالات اور مال سے بنتے ہیں. یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو سب آتے کہتے ہیں یہ دیکھتے ہم کہ ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا. کیا تو کہتے ہیں کہ کرو فر کرو اور کبر لوگوں کی گردنوں کو دباؤ اور یہ ہر جگہ جو اپنی چودراہٹ کو پہلی اور اپنی بدماشی کو اور اپنی گنڈا گردی کا جو ہے دبدبہ قائم کرو اور اس سے تم چھاؤ گے، اس سے تم غالب آ جاؤ گے، اس سے زندگی بنتی ہے. وہ ایک آشتی کرو پھر چاؤ اور ہر ایک آدمی کو اپنے سچا سمجھو اور غریب مسکین پر ترس کرو اور یہ کرو، اس سے زندگی بن جائے گی. تو بتا تم کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے؟ تو سب ہنستے تھے کہ بہت سمے بیٹھ کر کی اور بہت سمے یہاں چکتے اور تسکرے ہوتے تھے. کبھی کتاب اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ نماز پڑھو گے. نماز کیا ہے کہ سجدہ کرو. یہاں تک کہ ابو طالب تک نے اس بات کو کہا کہ جب اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے کہا وہ دین مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سر کو نیچے اور قضا حاجت کی جگہ اوپر کر دیا جائے. چیئر کا تبصرہ ہوتا تھا اور چند غریب چند مساکین سوچے تو صحیح دس سال کی جدوجہد اور 39 آدمیوں نے بات کرنا. دس سال کی جدوجہد کل 39 آدمی. نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ آزادانہ بات کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے تو آزادانہ کوئی کام کر سکتے ہیں. اور اگر پتہ چلتا ہے ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہیں. بات کیا کہ ابو جہل نے اور ساتھیوں کو، دو ساتھیوں کو اور کچھ اسپا ولی نے طالبان ان کو ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کو والدہ سبیہ رضی اللہ عنہ لایا گیا. ایک آیا پھر پیٹا پیٹا پیٹا تھکا، وہ تھک کر پسینہ پسینہ کر پیچھے ہٹا. پھر دوسرا آیا اس نے پٹائی شروع کی، وہ تھک کر پھر پیچھے ہٹا. ابو جہل آیا تو پٹائی کی یہاں تک کہ تھکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ان کی کوئی بدل نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان آگے نہیں آ سکتا کہ ان کو اس ظلم سے چھڑایا جائے، اس پٹائی سے چھڑایا جائے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے ان کو نکالا جائے. کوئی بھی نہیں آئی سکتا. ایسے حالات آپ پاس سے گزرے اور آزما اس درو یاد یا پھر ان نمود قبول جننا. یاتر کے خاندان والو صبر کرو، تمہاری بات ہے گاہ جنت. اور جب آخر گزار نے سبھی حضرت اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ایسا ہو تو اپنی زبان سے ہمارے خداؤں کا شر کہہ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو برا کہہ دو. لیکن میرے بھائی ایمان کا جو جوش ہوتا ہے، ایمان کا جو زور ہوتا ہے، وہ عجیب چیز ہوتی ہے. اوفل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اوفل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، لانا پیرا سوچ رہا تم ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے ذات کے علاوہ پوچھتے ہو. تو بجال کی جہالت جو جوش میں آئی کر دیا برسا اور مارا، اور برسا لگا ان کو شہادت ان کی ہوئی. پہلا جان کا نذرانہ حضرت سمیع رضی اللہ اکرم نے دربار الہی میں پیش کیا، اور بیت اللہ شریف کے جو دروازہ ہے باب عمرہ جی اور باب حدیبیہ، اس طرح سے نکلیں کہ خالی جگہ ہے، اتنی اعلیٰ زمین ہے کہ وہاں کے فٹ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپئے بند کر رہا ہے. اتنی اعلیٰ زمین ہے، اس میں بڑا پلازا ہوٹل بن سکتا ہے، اور اس میں جو ہے تو کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جس میں حضرت سمیع رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور چھ قبریں اور آپ کو جگہ بتائی تھی قبیل صاحب، چھ قبریں اور ہیں. اور یہ یادگار اس جگہ کو چھوڑا گیا تو پہلا جوان کا نظرانہ انہوں نے دیا، اور چار چار لوگ کہتے تھے کہ یہ جب آپس میں سب بیٹھتے ہیں سمجھدار لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، دیکھا جس بات بالکل اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے تب بھی سچ سچ ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، حق حق ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، انصاف انصاف ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، ہمدردی ہمدردی ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ انسان کہتا ہے کہ ایسے ہی لیکن اس کو میں تب کروں گا جب سب کریں گے، جب یہ وجود میں آ جائے. بلکہ اس سے بڑھ کر انسان کہتا ہے جانا داری دوسرا کرے فائدہ مجھے ہو، اور جب میرا نمبر آیا تو میں میرا فائدہ بدیانتی میں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. انصاف دوسرا کرے فائدہ مجھے پہنچے، اور میرا نمبر جب آیا آئے تو مجھے تو فائدہ چاہیے. انصاف انصاف وہ کیا چیز ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ انسان کتنا بگڑ کر کتنا ذلت و خواری میں کیوں نہ چلا جائے، حق حق ہے، انصاف انصاف ہے، سچ سچ ہے، ہمدردی ہمدردی ہے، یہ بات ختم نہیں. تو لہلا تب سے تب کا جب بیٹھتا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات جو کہتے ہیں حق ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں حق تو ہے ٹھیک تو ہے لیکن یہ بتاؤ چلے گی کیسے. اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں انبیاء علیہ السلام صاحب کے ماننے والے بحثیت لوگ ہوتے ہیں اور عربا لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو دنیا سے کچھ وسائل نہ دیے اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ آیا. اب یہ جس بال کو کہہ رہا ہے چلو اس کو لیتے ہیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، اور چاروں طرف سے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے. کسی میں شاہ بن طالب کا کہ قید تین سال آپ کے آیا جبکہ آپ سے مقابلہ کیا گیا، تعلق ہی ختم کیا گیا، نہ ان سے کوئی چیز خریدو نہ ان پر کوئی چیز بھیجو نہ ان سے بات کرو نہ ان سے تعلق رکھو. میرے بھائی یہ تو جمنا پڑتا ہے، حق کے لیے جمنا پڑتا ہے، اور اتنا جمنا پڑتا ہے کہ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، خاندان ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، مسائل بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس جگہ پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ہے تو سب نے کہا ثم استقاموا، پہلا مرحلہ ہوتا ہے جمنے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب جمتا ہے آدمی تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آیا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سارے مہینے میں آپ کی جو جہاد کا مضمون نہیں بیان ہوا تھا سیرت میں، یہ رہ گیا تھا کتنا کتنی جگہ پڑھنے گیا تو بات کہہ رہے گی، اللہ کا شکر آج یہ مضمون پڑھنا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑتے تھے کفار اور گھسیٹتے تھے اور لاتے مارتے تھے اور کہتے بلاؤ نہ اپنے بلا کو کہ یہ تمہاری مدد کرے. کدھر ہے تمہارا بلا کہ تم جو کہتے ہو اللہ ہے مدد کرتے اس کو بلاؤ نا تو تمہاری مدد کرے. یہ یاد ہے میں دوسرے سال میں جس کو پڑھتا تھا، ہم گشت کر کے آئے اور دیر سے آئے تھے تو اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کا طریقہ تھا کہ ایک پروفیسر آ کر جانگار میں داخل ہو کر کھانا اٹھا کر پیک کر کھانا کھایا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کی رپورٹ پر دیتا تھا کہ کھانا اس نے کا کیسے ہے. ایک آدمی سوٹیڈ فوٹیڈ بڑا آتا ہے, پتلون وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور گلے میں رسی بھی ڈالی ہوئی ہے, جس طرح ہوتے پالتو جانوروں کو ڈالتے ہیں کہ کہیں بھاگ نہ جائے, بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے ہمارے بزرگوں نے کہا ہوا تھا کہ ہر ایک آدمی کو دین جدا ہوتی ہے. ہم نے کہا آدمی ذرا بڑا نظر آتا ہے, پڑھا لکھا نظر آتا ہے, اس کو دین کی بات کہیں. میں نے اس سے بات شروع کی تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہاں کے طالب علم ہوں, مجھے تعلیم پڑھتا ہوں. تو ہم نے کہا بڑا یہ نام ہے, میں فلانا پروفیسر ہوں, پی ایچ ڈی ہوں فزکس میں, اور میں آپ کے ہفتے کو ذرا معائنے کے لیے آیا ہوں. میں نے اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا آپ مبلغ ہیں ماشاء اللہ, تو آپ مجھے ثابت کر کے دیں کہ اللہ ہے. آپ مجھے ثابت کر کے دیں کہ اللہ ہے. اب ایک طرف پی ایچ ڈی پروفیسر ہے اور ایک طرف سارے گھر کا طالب علم میں بیٹھا ہوں, میں کیسے ثابت کر کے دوں؟ سبحان اللہ, اللہ کی شان کے بزرگوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے تو اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اب میں تھوڑا سا غور کیا تو میرے ذہن میں جیسے کہ کسی نے ایسے اس کا جواب ڈال دیا. میرا پروفیسر تھا, عرض یہ ہے کہ یہ کوئی فزکس میتھمیٹکس کا جیومیٹری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ تکون اس کے منطبق ہے, یہ تکون اس کے منطبق ہے, یعنی کہ دس ٹرائنگل از کنگروئنٹ ٹو دس اور دس ٹرائنگل از کنگروئنٹ ٹو دس. ہاں یہ فزکس میتھمیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح ثابت کیا جائے. لیکن اس مسئلے کو جدوجہد ثابت کیا کرتی ہے. میں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں بالکل یہی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے سیٹتے ہوئے دلیوں میں کہا کرتے تھے, کدھر تمہارا خدا آئے تمہاری مدد کرے. اور پھر وہ جدوجہد بڑی چلی, اس میں ہجرت ہوئی اور اس کی فضا بنی, اس کے آباد جو آپ فرما رہے تھے اس کے آباد وجود میں آئے اور وہ آباد وجود میں آئے, اس آباد کے مطابق انسان بنے. جی پھر یہ انسان جب تیار ہوئے تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند سعیر پر چمکا اور طور پر ظاہر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کی فوج کو لیے ہوئے آسین شریعت کے ساتھ فاران کی چوکیوں سے اترا. تو فاران مکہ مکرمہ کے قصہ کے بہادر کو کوئے فاران کہتے ہیں, کوئے فاران کی چوکیاں 10,000 آپ کا فتح مکہ کا لشکر ہے. قدوسی صحابہ اکرام ہیں, پاک شخصیت اور حیثیت ہے, پاک حسیا یہ تو رات میں ابھی تک لکھے ہوئے یہ جملہ ان کا موجود ہے. اور آسین شریعت روشن کرنے والی شریعت, بوئس تو بل ملت سر عدل بے باپ, ابھی شریف کے الفاظ ہے, بوئس تو بل ملت سر عدل بے باپ, کہ میں ایک آسان اور روشن ملت کے ساتھ میں مجھے جو ہے تو مبوس کیا گیا. کیوں 10,000 کے دوسرے کے لشکر کے ساتھ آپ تشریف لائے؟ اور میرے بھائی جس کو جہاد کہا جاتا ہے تو بدر کی جنگ جو ہے یہ کفار نے آپ پر حملہ آگر کیا تب لڑی گئی ہے, اور کی جنگ کفار نے حملہ کیا تب آپ تب لڑی گئی ہے, اور خندق کی جنگ کفار نے آپ پر حملہ کیا مدینہ منورہ پر تب لڑی گئی ہے, اور آپ کا مکہ کی طرف یہی اقدام تھا جو فتح مکہ کا ہے. فتح مکہ کا اقدام ہے, آپ 10,000 کا لشکر لے کر گئے, آپ نبی رحمت ہے, انسانوں کو قتل کرنا, انسانوں کو مارنا اور انسانوں پر بارود پھینکنا اور بمباریاں کرنا اور اس سے مسائل بیان کرنا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں نہیں ہوا کرتا. یہ اہل قبر کے طریقے میں ہوتا ہے. جب طاقت قبر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ دنیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہوتے ہیں, ان کو جب کھینچتے اور گھسیٹتے ہیں, اور جب باطل کہتے ہیں ہم اپنے باطل کے لیے آگے آ کر لڑیں گے اور تم اپنے تمہارے حق کو مغلوب کریں گے, تو پھر حق کے لیے یہ بات جائز نہیں دیتی کہ وہ مغلوب ہو جائے, اس کو اٹھ کر اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لے ہوتے ہیں اور اس کو زمین پر بچھاڑ کر اوپر چڑھنا ہوتا ہے. آپ نبی الرحمت ہے, جب مکہ مکرمہ کا 10,000 کا لشکر آپ نے روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نقل و حرکت بالکل ہو گیا ہو, اس کی کوئی اطلاع مکہ مکرمہ نہیں پہنچنی چاہیے. تو فوج والا نے اس کو بات کر رہا ہے کہ 80% منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار سیکریسی پر ہوتا ہے, اس منصوبہ خفیہ ہو. اخفاف اور سارا دار و مدار اخفاف ہوتا ہے. آپ کا لشکر چل رہا ہے مکہ مکرمہ مدینہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ کی طرف, اور اس میں کوئی آدمی گزر رہا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اپنے ساتھ کر لیتے ہیں, کیا ہمارے ساتھ چلیں گے آگے نہیں جا سکتے. اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ اب ربیان نے توڑ لیا تھا, اور وہ ماہر سیاست آدمی کا اس کو پتا تھا کہ ہر روز مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے ہر روز وہاں کر بائیں چار انتر آبادی کا اونچی جگہ سے جائزہ لیا کرتا تھا کہ سلبا کو لشکر تم نہیں آ گئے. ایک دن جو باہر نکلا اس نے دیکھا کہ وادی چاروں طرف سے گہرے میں ہے, آگ بھی آگ جل رہی ہے, چولہے جل رہے ہیں, ایک چولہے پر دس آدمی اگر لگائے جائیں تو یہ تو کوئی لاکھ سے زیادہ آدمیوں کے گہرے میں. آپ نے آتے ہی فرما دیا تھا کہ ہر ایک آدمی اپنے لیے الگ الگ آگ جلائے تاکہ جتنے زیادہ چولہے جل رہے ہیں اتنے ہی اچھے. اس نے دیکھا, اس کو اندازہ ہوا کہ اگر میں جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع کرتا ہوں تو ایک ایسا روب آ جائے گا کہ سارے بے بس ہو جائیں گے. ہتھیار ڈالنے کے پہلے میں خود جاتا ہوں, جائزہ لیتا ہوں کہ کیا حالات ہیں اور کیا کچھ ہے اور پھر اس کا میں بندوبست کروں گا. جائزہ لینے کے لیے آیا تو جو لوگ پہلے پر مقرر تھے انہوں نے گرفتار کر لیا, اور حضور کے آگے پیش کرنے کے لیے لا رہے ہیں. آگے سے عباس رضی اللہ عنہ آگے اس کے پرانے دوست تھے, پیش کے ان کو سلام کیا, ان سے جو عرض معروض کی تو ان سے پناہ لے لی. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فکر نہ کر, تو میری پناہ میں. آگے بڑھے تو انہیں فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آئے, ان میں جو تلوار نکالی, یعنی کہ اس کا تو یہی پر خاتمہ کیا جائے, اس نے جو لگایا تلوار پر تو انہیں فاروق کو اللہ نے وہ دبدبہ دیا. تو اس کو دیکھ کر پہلے تو بڑے پیشاب میں نکل, جب تلوار لا رہا ہو تو آدمی کی جان نکل رہی. تو عباس اس نے کہا کہ عمر میں اس کو پناہ دے دوں. کہ جب لائے گئے حضور کے پاس, جب پہنچائے گئے تو اسے چاروں طرف دیکھا, اس کو اندازہ ہوا کہ بس اب تو سوائے قبول اسلام کے کوئی گنجائش نہیں, اسلام قبول کر لیا. حضرت عباس بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی قوم کا سردار ہے, اس کو کچھ اعزاز دے دیں تو یہ اس سے بڑا خوش ہوگا. صاحب نے فرمایا کہ صبح اعلان کر دو. اب آپ کو سفیان کو لگے ہو کہ آپ تو لڑکا ہو ہی نہیں سکتے, گہرے ہیں اگر آپ کو مارنا ہے. تو اس پر حضرت آپ نے کہا کہ اب تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ شریف میں آ جائے, مسجد حرام میں آ جائے, اس کو امن ہے. جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امن ہے, اور جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو امن ہے. گویا آپ کے اس اعلان نے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ سب سے پہلے تو ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دی. یہ اس اعلان کا سبھی فائدہ تھا, اور اس بات کا اعلان ہوا اور مکہ مکرمہ کو آپ نے فتح کیا ہے, بغیر لڑے فتح کیا ہے, بغیر کچھ تفون کے فتح کیا ہے. جنرل وہ کامیاب ہوتا ہے جو کم مسائل, کم کچھ تفون, کم وقت میں سب زیادہ کامیابی حاصل کرے. تو فتح مکہ کی عظیم کامیابی جس نے کہ کفر کا کی بے بنیاد ختم کی ہے اور کفر کا سب سے بڑا اڈا ختم ہوا ہے, اس میں صرف جس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے تھے, یہ صلح باب حدیبیہ اور باب عمرہ جو ہے اس طرف سے داخل, باب فتح کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, اور باب حدیبیہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, جس طرف آج کل مالا جربل تھا اب وہ مٹا دیا گیا, اس طرف سے داخل ہوئے. ایک لوگوں میں نبی چند نوجوانوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں, وہ جب آگے پڑھے تو آگے تو سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار تھی, اس سے کون ٹکرا سکتا تھا. آٹھ دس جو مر کر گرے نیچے, بس ہتھیار ڈال دیے. تو یا علیہ السلام سے ہم رحمت ہوتے ہیں, وہ نتائج حاصل کرتے ہیں بغیر کچھ سکون کے حاصل کرتے ہیں, بغیر ظلم و عدوان کے حاصل کرتے ہیں. آپ کی پیشکدگی جو ہے کہ آپ کے یہ پیشکدگی ہیں, اور ایک پیشکدگی آپ کی جو ہے وہ ہے اس کی تبوک کی ہے کہ آپ کے اسلام علی کے روم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے, اور اس میں آپ نے عربوں کا اصول تھا کہ یہ جو بہت زیادہ ترقی یافتہ جو لوگ ہیں یہ اگر تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو صحرا کی سزا میں نکالو, جب یہ سیلاب کی فضا میں تھوڑی دیر کارکردگی کریں گے تو ان کے عذاب جو آپ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر لیا 30,000 کا لشکر ہے اس کا تبوک کا, اور نکل کر آبادیوں سے آگے جا کر صحرا میں تبوک کے چشموں کو اپنی پیٹھ پر کر کے اور ایسی جگہ پر آپ نے اپنا مورچہ کر لیا, اپنے لشکر کو بٹھا دیا کہ ان کا پیچھے سے پانی سپلائی لائن ساری چیزیں پیچھے سے باہر ہیں, اور دشمن کے لیے آگے اتنا لمبا لگو تک صحرا چھوڑ دیا کہ اس میں جب آ جائے تو پھر دیکھیں گے یہ اپنے اپنے یہ کھانے کا بندوبست کہاں سے کرتا ہے, اور اپنے لیے جو ہے یہ اس میں لڑنے کے بندوبست پانی کا بندوبست کہاں سے کرتا ہے, کھانے کے بندوبست اور باقی چیزوں کا بندوبست کہاں سے کرتا ہے. تو یہ جب نہر کی عظیم فراست میں ایک ہوتا ہے سائٹ ٹو سلیکٹ دی سائٹ کہ کس جگہ کو منتخب کرنا, تو تبوک کے مارکے کو آپ نے سلیکشن آف دی سائٹ پر پتہ کیا, صرف ایک اصول پر پتہ کیا, اور مکہ مکرمہ کو آپ نے سیکریسی وہاں پر پتہ کیا کہ ہمارے فوجی صاحبان ہیں نا یہ ان کو پڑھاتے ہیں بڑے اس پر طریقے سے بڑے بڑے دھندے ان کو اس میں کوارٹر بناتے ہیں وہ یہ اصول رکھتے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ اپنی زندگی میں اور تھار الدین ولید کی زندگی میں ایسا نمایاں ایسا بیان شدہ ہے کہ جب کوئی اہل علم کے آگے بیان کرے تو ان کی عقل چکراتی ہے کہ اوہو اتنی زبردست سچ و تاجیکوں کے بعد ان کا ہم سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ اس کو کر برت چکے ہیں پہلے سے, جن کو کوئی پڑھ رہا ہے اس کو کر برت چکے ہیں پہلے سے. تو روم روم والے جو تھے ان کو جذبات کا تجربہ تھا کہ لڑنا جو ہے تو صرف نکل کر ہوا کر کے تو ہلا بولنا تو نہیں ہوتا ہے, تو ساری باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آگے سے بڑھنا ہوتا ہے. تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک ایسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے کہ اس جگہ لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور آنے کی ہمت نہیں کر سکتے, اس میں بھی بغیر کسی آدمی کے کچھ تو خون کے اتنے بڑے مارکے کو آپ نے روم کے خلاف مارکے کو بغیر کچھ سکون کے اس کو پتہ کیا ہے, کیونکہ انبیاء علیہ مسلط صاحب رحمت ہوتے ہیں وہ زحمت نہیں ہوتے ہیں, وہ کچھ سکون کے لیے ظلم ادوان کے لیے اس کے لیے نہیں آیا. تو خیر یہ اب جو نوجوان صاحب ایک رام گئے ہوئے تھے ایسا ہوتے جذبہ ہوتے کہ میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو دو تو ہاتھ ہو لڑے پھر کچھ مزہ آئے لطف آئے, معاف کرو تلوین میں جا کے بیٹھ کر میرے پاس آئے ہوئے ہو اور پھانسی کو دیکھ کر میرے پاس آئے ہوئے ہو, بازیا میدان کہتے گاؤں میں ڈاکے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پر آیا کہ میں نے اس کو چڑھ کر فائر کیا تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈبے والے کے احسان کا مسئلہ جو ہے ڈبے چوک کر رہے اپنے آپ کی مسئلہ بنا رہے ہو, تو میں نے کہا آزاد ہے خپاکی گمبو لگان دی لگان دے تلے بھی دے کر دگو لگان تو لگان کڑی بھی صاف کرے ہوتا آدمی بہتا ہو جاتا ہے, جو فاشی اور ملوث ہوتا ہے یہ بغیرت اور دیوس ہو جاتا ہے, اس قیمت نہیں ہوتی اس قیمت جواب دیتے. ساتویں صدی میں جو تعداری آئے ہیں ایک تعتاریوں نے 20 نوجوانوں کو کھڑا کیا ہے اور ان کو کہا تم جب کھڑے جاؤ میں تلوار لے کر تمہارا لے کر آنے تمہارا سر کاٹتی ہوں, اتنی کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو اسی جگہ پکڑ پیروں میں نیچے کر کر ان کو چڑھ جاتا, اتنی بزدلی آئی. جب علم جب عمر غلط ہوتا ہے علم غلط ہوتا ہے اہل علم جو ہے ان کی فکر بدلتی ہے تو پھر قوموں کا یہ حال ہو جائے گا. یاد کرے میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا کہ ساتویں صدی میں اس سے سخت معاملہ گزرا ہے. تو جو ہوتے ہیں جن کو میدان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا, اور اگلی بات یہ ہے کہ میدان جنگ کو فتح کرتے ہیں حلال ترین روزی مال غنیمت ہے وہ بھی نہ ملا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ ان کا ایک صوبہ تھا ان کا ایک صوبہ تھا جس دار اسلامہ تھا دو مدر جنرل، کہ دو مدر جنرل کو تم چلے جاؤ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، اور اس علاقے کا جو گورنر ہے وہ رات کو اپنے قلعے کی دیوار پر بیٹھا ہوا سیر کر رہا ہوگا، چاندنی رات کی آگے سے ہرن نکلے گا اور اس کے شکار کے لیے اسلام لگائے گا، تو بس تم اس کو پکڑ کر لے۔ طالب علم ادھر گئے بیٹھے، چاندنی رات کی ہرن آیا اوپر، گورنر بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ، دوست جو ہرن دیکھا شکار کے شوق پر سے لگائی اسلام، اس کے پیچھے آگے بڑے مجاہدین انہوں نے گرفتار کر دیا، گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے آئے۔ اب کیا کریں، کیا مذاکرات کا، میرے بھائی جنگیں مسائل کا حل ہی ہوا کرتی ہے، مسائل کا حل جو ہے آخر پر مذاکرات پایا کرتا ہے، جب جنگ سے آزاد تھکتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو پھر آدمی کو سوچ جاتی ہے کہ اب میں بات کروں اور مسئلے کو حل کروں۔ جیسے کہا کہ ہم اس کو آزاد کریں گے، 800 نیزے، 800 زرے، 800 گھوڑے، کسی کو یاد ہے والا گھوڑے کے 800 تھے، 800 نیزے، 800 زرے، بس کیا کرتے، گردے کو آزاد کرنا تھا، نیزے زرے گھوڑے لا کر کنگوں میں رکھی، رات ترین مال مالے غنیمت، اور انہوں نے حوالے کیا اس کو، گورنر کو حوالے کیا کہ لے جاؤ جی۔ میرے بھائی اور پروفیسر صاحب کی بات آ گئی، جنرل میں رہ گئی تھی، یعنی مکمل نہیں ہوئی تھی نا، جب ہزار کو دوسروں کی بات آ گئی، جس وقت آپ نے سارا دروازہ کھولا گیا بیت اللہ شریف کا، اندر داخل ہوئے اور اندر داخلہ ہو کر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور جال حق کو وضاح کل باطل، آپ پڑھ رہے تو رہ گئے، خود کو ٹھوک ٹھوک سے ٹھوکا مار رہے تھے، وہ گر رہا تھا، اور اندر داخل ہوئے تصاویر تھی، تصاویر لگی ہوئی تھی، ان تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اگر تنظیم اللہ نے فرمایا کہ آپ اسے کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کے قدم پر کھڑے ہو کر تصاویر کو لو چوں، مزے کی تصویر میں خوش ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ سارے پاکستان کی مفتی اگر کہ جائے ہونے کا فتوا دے دے تو میں آپ کو واضح اس بات کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ان کو مفتی مانا ہے، ہم نے ان کو پیغمبر نہیں مانا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ پیغمبر کے بیان کرتا شریعت جو ہے وہ اکثر ہی بہت واضح ہے، اس میں ان مفت یا مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے تصاویر کو دو چاند کو گرایا، چلے سے گئے، ایک بات یہ کہہ دوں، یہ بڑی کام کی بات ہے، پھر آپ کو نہیں ملے گی کہیں اور سے، یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام میں بہادر ترین شخصیت کون تھا، تم نے کہا ابوبکر صدیق تھے، کیسی بات ہے، بازار میں جب آپ ہوتے ہیں تو حضرت اللہ آپ ہوتے ہیں، کوئی آگے آتا ہے زندہ بچ کے نہیں جاتا ہے، ساری عمر حضرت علی رضی اللہ کے آگے آیا وہ آدمی مقابلے میں زندہ بچ کے نہیں گیا، اور اس کے خوارج خوارج کی جنگ میں 500 آدمی اکیلے قتل کیے۔ تو کہا کہ سب سے اور کیا ابوبکر صدیق ہے، وہ کیسے، انہوں نے کہا مجھے جس بات حضور نے فرمایا کہ میں تیرے قدم پر کھڑا ہو کر تصویروں کو نیچے گراتا ہوں، تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں نے کہا یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اللہ خدا ہے تمہیں پتا ہے کہ غار سور کی چڑھائی میں اور جب آپ کے پیر زخمی ہو گیا تو ابوبکر صدیق کے طرف پیٹ پر اٹھا کر انہوں نے آپ کو غار سور پر چڑھایا، ساری امت کا ایمان ایک طرف ہو اور ابوبکر صدیق کا ایمان دوسری طرف ان کو تولا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان ساری امت سے بڑا ہوگا۔ تو جس وقت آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چڑھایا بیت اللہ شریف کی چھت پر اور فرمایا کہ یہاں سے اذان دو، اور اقبا بن مہین کا کون سا کافر ہے، اس نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ میرا باپ مر گیا ہے، ورنہ نعوذ باللہ کالے کوے کو بیت اللہ کی دیوار پر دیکھتا اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی۔ وہ گئے پروفیسر صاحب، میں نے کہا پروفیسر صاحب آج بلال کے خدا نے اس بات کو ثابت کر کے دے دیا کہ میں ہوں، میں بلال کی مدد کر رہا ہوں، آپ وقت بتا رہا ہوں۔ تو اور میں کاغذی گھوڑے دراز لا کر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دعوت کے گھوڑے گڑا کر بولے بھائی شکایت نہیں ہے صبح کرتے ہیں. یہ جو کتاب اللہ کی جو الفاظ و معنی یہ رضا اللہ کی زندگیوں میں آئے, ان کے عقل قلب ان کے افکار قلب نفس ان کی تربیت ہوئی اس سے, اور اس کے بعد ان کے کالب سے اعمال وجود میں آئے, وہ اعمال اخلاق والے ہوتے ہیں. کہ آج بلال کے خدا نے ثابت کر دیا اس بات کو, اور سارے قریش مکہ اور سارے سرداران گردنے جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ آپ کو کس وقت ہماری گردنوں کے کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے. تو فرمایا لا تضریب علیکم اليوم مذهب بند مطلقا, کہ تم پر کوئی بلامتی نہیں ہے, بس تم آج معاف ہو. اس نے عظیم معافی کا اعلان کیا. سب اکرام کی وہ جماعت جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ان کو طلقا کہتے ہیں. جس بعد میں کوئی مقابلہ آ جاتا تھا تو کہتے کہ ان کی بدری کے مقابلے میں طلقا نہ بولے, جو بات بدری کہے گا اس کو سنا جائے گا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد اور اس کے آنے والے رسائل جو ہیں یہ عظیم ثبوت ہوتے ہیں ذات الجلال کی موجودگی پر, اس کی قدرت پر, شان پر, کبریائی پر, اور اس کی قوت پر, اس کی قدرت پر ثبوت پر. مظاہری واقعات کو سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایران کا شہزادہ حمدان گرفتار ہو کر لایا گیا, اور اس کو جب ان کی دربار اور پیشی کے لیے لایا گیا مسجد نبی میں, تو اسے شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں, تمغے اس کے بج رہے ہیں, تنگ تنگ اس سے ہو رہا ہے. بچوں نے اس کو دیکھا تو بچوں نے سادہ بجرے میں زندگی دیکھی تو ان کو ایک عجوبہ نظر آیا. سارے اس کے پیچھے ہوئے آ رہے ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں تماشا ہے. لایا گیا تو میں فاروق رضی اللہ کے آگے پیش کیا گیا, اور آپ کو پرفیکٹ کا غصہ تھا تو اس نے پانچ زبردست جرنیل شادا کو شہید کیا ہوا. اتنا زبردست جنگ تھا تو وہ کہا کہ اس کا سر تو میں خود اپنی پریوار سے لڑاؤں. اور جب یہ آیا ان سے فاروق رضی اللہ اللہ نے ایک روب دبدبا دیا تھا, وہ حجام کی جامت کر رہا تھا, تم نے چھینک ماری اس کا پیشاب نکل گیا. حضور نے فرمایا کہ جس دار میں سفر گزرتا ہے شیطان اس دادوں سے نہیں گزرتا. تو وہ آدمی اس پر ہیبت تاری ہوئی اور کانپ رہا ہے, اور کا منہ خشک ہو گیا, آپ سے پانی مانگا, پانی کس کے ہاتھ میں تھا, کانپ رہا ہے. تو میرے بھائی رجنا سے کہا فرمایا لا باس لا باس, آپ پریشان نہ ہو, لا پریشان نہ ہو. اور غالب بھائی نے کہا کہ پانی جب تک پانی نہیں پیو گے تو تمہیں مارا بھی قدم نہیں کیا جائے گا, اس نے پانی تو پھینک دیا. کہا نے کہا تھا کہ پانی نہیں پیو گے تو قدم نہیں کیا جائے گا. اور لا باس بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی کھڑے کا یا میرے کو ملیں, آپ اس آدمی کو قدم نہیں کر سکتے. کیوں کہ آپ نے لا باس کہہ دیا کہ کیا تم بھی اس کا ساتھی بنا ہوا ہے, اس کو بچانا چاہتے ہیں, کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا خیر آپ باہر کسی آدمی کو بلا لیں, اس کے آگے سارے حالات پیش کریں. آپ لوگ کہا تھا سچویشن پیش کریں, اس کے آگے سارے حالات پیش کریں, اس سے پوچھ لیں. سارے شادی جا رہے ہیں اسے بلایا گیا, انہوں نے کہا ہے فلانے اگر کوئی کسی کو لا باس کہہ دے تو پھر اس کو قدر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح اس کو مان دے. عمر فاروق نے تلوار نیام میں وہ نظام کہتا ہے یہ کیا بات آپ لوگوں میں. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ہوئی, اور آدمی نے کہا کہ آپ کہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے. انہیں کہا کہ اچھا آپ کے خلیفہ سے امیر المومنین سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے خلیفہ سے بڑھ کر ہمارا شریعت کا قانون ہے, وہ سے ہی بڑھ کر اس کے آگے یہ بھی سرنگون ہے. اس پر یہ مسلمان اس کو جاگیر دی ہے, مشورہ کا رکن رہا ہے. جس بات کے لیے سارا میں نے واقعہ بیان کیا اور دوسرا ایسے وہ بیان ہو گیا, اصل بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو آنے پر انہیں بھاروں کے لیے کہا فرمضان کیا حال ہے, فرمضان کیا حال ہے. فرمضان نے کہا کہ کیا حال ہے, جب تک مقابلہ تمہارا اور ہمارا تھا تو ہم غالب تھے اور تم مغلوب تھے, کہہ رہے جب مقابلہ اللہ کا اور ہمارا آ گیا تو ہم کیسے غالب تھے. جب تیری زندگی اس رخ پر آ جائے گی جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت اور قدرت یہ تیرے ساتھ ہوگی, پھر تیرا اور مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوگا, تو بیچ میں سے کھڑا ہوگا ایک اپنی نمائندگی بتانے کے لیے, ورنہ مقابلہ اللہ نے کرنا ہے میرے بھائی. اس بات کو تو پا لے, اس بات پر تو آ جائے. ایک بات اور یاد آ گئی جس کو بیان کر لیتے ہیں, بہت برکت ہوتی ہے اس میں, کہ ایک تو گھر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سہمت ہوتے ہیں, سہمت نہیں ہوتے ہیں, ایک ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت ہوتے ہیں, حق اور حقیقت ہوتے ہیں, اور وہ دھوکہ فریب نہیں ہوتے ہیں. خندق کی جنگ میں لشکر بڑھ رہا ہے اور اس میں ہنین اور یہ قبیلہ ہے سخی سخی بار میں کہا ہے مکہ والے ایسے ہی کھاتے تھے, بندہ پیار ڈال دی ہے, لڑائی نہیں ان سے, لڑکے آ کر یہ آ کر ہمارا نہیں ہے, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, انہوں نے آ کر راستہ واپسی کا لشکر کا روک لیا اور 4000 آدمی آ کر مرتزل ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی, صحابہ کرام نے زیادہ منصوبہ بندی نہیں کی ہے, کوئی فکر بھی نہیں کی ہے, کیونکہ 12000 تھے, اس خیال سے جا رہے تھے کہ ہم جاتے ہی ان کو پیس کر رکھ دیں گے, یہ 4000 ہے 12000. اور جو خندق اس کے میدان میں پہنچے, حنین کے میدان میں پہنچے, وہ لوگوں کو حنین نے آج بس تم کسر کر, وہ حنین کے دن کو یا تو جنگ بدر جنگی اور جنگ اس کو حنین کو قرآن پاک کے بہت تفصیل سے بیان کیا, اور اس کو خندق ان چار کو بہت احباب میں رعایت آئی ہوئی. آپ آتے جاتے رہے تو تھوڑی دیر کو سب نے شور بھی بتا سکتا ہے, آج کا سر کو بولے جائے گا. تو جب سارے گرام کا لشکر گیا, اتنی تیر اندازی حوادث نے کی کہ لشکر فطر فطر ہو گیا, سوال کیا فکر نہیں تو جم نہیں سکا ہے, اور میدان میں فقط حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج کے سال 11 سب احترام ہوتے ہیں. حمد اللہ نے لکھا ہے کہ حق اور حقیقت اور جھوٹ اور فریب کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اور مانوا اپنی ہیرو قیمتی ہیروں کی صندوقی لے کر لشکر کے آپ دوسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں, کہ فتح ہو جائے تو فوائد سے بیٹھنے کے لیے آگے ہوتے ہیں, اور شکست ہو جائے تو وہیں سے بھاگنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. اتنا مال بات یہ ہوتا ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تب جیش مشین کی زندگی گزاری. سچ بات ہے, مفاد پرستوں نے انہوں نے اپنے لیے سیزنوں کا بندوبست کیا کہ تمہارے ملک میں جو قرضہ آتا ہے اس قرضے کا آپ ایسا ہی سیاسی لے لیتے ہیں, اور باقی آدھے کو آپشن لے لیتے ہیں, اور چوتھائی جو بچتا ہے وہ آپ کو ٹھیکیدار کچھ کما کر مزدور کے لیے دال روٹی وقت کی جاتی ہے, اور جب اس قرضے کا سود ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر ایک آدمی کی جیب سے نکلتا ہے, اور اس قرضے کو انجالموں نے باہر ملکوں میں جمع کیا ہوتا ہے کہ جب بھاگیں گے تمہارے لیے ایک دوسرے کی زندگی وہاں پر ہو, کیا ایک دوسرے کی زندگی ہے, ان کو میں ذلت کی اور تباہی کی بشارت دیتا ہوں جو بہت جلد ظاہر ہونے والی, اور تو تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ, کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہاں دیر ہے ادھیر بھی, اور فورمل اس طرح ہاتھ کام کرو اس ہاتھ نتیجہ آ جائے, اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو یہ دنیا دار آپ سے زیادہ دین کر رہے ہوتے. اللہ بہت بولت دیتا ہے, بہت بولت دیتا ہے, بہت بولت دیتا ہے, یہاں تک کہ آدمی کہتا ہے کہ کامیاب زندگی کی یہی دھوکہ ہے, یہی فریب ہے, یہی ظلم ہے, یہی بے انصافی ہے, لیکن اس وقت پکڑ آتی ہے جی سری نمرنا مترفی ہا خوشی ہا بہت آ رہی ہے قول بدم مرنا تدبیر جڑوں سے پھاڑ کر پھینک دے. جس وقت میدان میں کوئی نہیں جمع اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے خطرناک ترین جگہ پر آپ خود ہوتے تھے, اور مشکل ترین حالات میں آپ خود ہوتے تھے, اور پھر آپ کے اہل بیت ہوتے تھے, پھر راشدی ہوتے تھے, پھر باقی لوگوں کے نمبر آتے, اور جبکہ مال و دولت کی تقسیم کرنی ہوتی تھی تو پھر راشدیوں کا نمبر اور اہل بیت کا نمبر سب سے آخر رہتا, یہ حق کی لاتے ہو تو میرے بھائی اس جو آیت میں نے پڑھی تو بنایا گیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اے انسانوں تمہارے پاس ایک نبی آئے جو تمہارے انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بہت خوف ہوتی ہے اور تمہیں خیر کے فنڈ دے کے ان کو بہت زیادہ چاہتے, اور یہ تو آپ کو سب کفار کے بارے میں نہیں دو جلدی آپ کے ہیں, مومنین کے لیے تو مزید دو باتیں ہیں بن مومن اور خطرہ, مومنین کے لیے دعا بہت مہربان اور بہت نرم ہے. اور دیکھو ایسے رسول کی تم قدردانی نہیں کرتے, اس سے منہ منہ موڑتے ہو, اس سے منہ موڑتے ہو, پن تبر لو اگر ایسے سے منہ موڑے فقو سر کو کہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ, میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا وہ رب العالمین اتنے عظیم عرش کا مالک, اس کی قدرت شان کی بڑائی اور کیا گیا, اور کس چیز کی ضرورت ہے, جب میرا اس کے ساتھ الگ ہے مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن اس کا اگر نقصان ہے تو ہے مجھے مسلمان اس کا نقصان کرنا ہے, لہذا ایک تعلق بنا لے. جو ہری والی کتاب لکھی ہے اس میں کون سا شہر لکھا ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا نہیں دیکھو شہر ہے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, وہ پاک ذات خود محبت کو ڈھونڈ لیں گے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یاد نہ, وہ کسی الحمد اللہ کے شعر ہے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, پوچھا تھا کہ اسے بدلا ہوا ہے کہ ان کو دیوار وہ اس وقت ملتا ہے اس میں, لیکن وہ شہر کا وزن ٹھیک ہو گیا ہے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, ان سے کوئی یار نہ, ذات مقدس جو آئے محبت ہے, وہ ذات مقدس جو آئے محبت ہے, دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یار نہ, دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یار نہ. جب علی خان نے کہا کہ گرد سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو, لولاک لما اے کرمت لفظ ہے, میں نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا, لولا کا جب آپ لفظ لکھا میں نے آسمانوں کو پیدا نہیں کیا, آپ اگر موجود نہ ہوتے کونوں مقام, آپ اگر مقصود نہ ہوتے کونوں مقام موجود نہ ہوتے اور آدم مسجود نہ ہوتے. سبحان اللہ, گر اردو سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جبریل السلام فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان ساری کائنات میں پھرا, اور پوری حدیث اس میں الدور مجموعہ میں لکھی ہوئی آئی, میں نے زمین کو دیکھا, پھر اس میں ہاشم کے خاندان کو, پھر اس میں سورج بھرا گئے, تو اس کو بار بار میں شعر لکھا ہے, کیا شعر لکھے, آخ خا گردیدم بہرے بتا ورزیدم بسیار تو دیدم لیکن تو چیزیں دی, آفاق ہے جدھر میں سارے آفاق ہی ساری کائنات سے پڑا, میں رے بتا دیدا بہت بتوں کی محبت کو میں نے چکھا, بسیار خوبا دیدا بہت سے سینوں خوبصورتوں کو میں نے دیکھا, بسیار خوبا دیدا لیکن تو چیزیں دی گئی, آفاق ہا گردی میرے بتا ورزیدان ما پاک تھا گرزیدان میرے بتا ورزیدان بسیار خوب آزیدان لیکن تو چیز غریب سیاب خوب آزیدان لیکن تو چیز گری آپ تھا جلدی دام میرے بتا دام بس خوب آدی دام لیکن تو چیز گری لیکن تو چیز گری